reduce pielea crăpată a tălpii piciorului în câteva zile de la primele aplicări. La Bobel regenerează pielea și protejează epiderma, iar tălpile picioarelor tale vor deveni din nou fine și catifelate. La Bobel, tălpi frumoase și îngrijite. Europa FM, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! De astăzi se scumpesc gazele cu aproape 6%. Este a treia majorare de preț din acest an. Prima creștere din acest an a fost pe 10 ianuarie cu 8,3%, a doua cu 10% la 1 aprilie. În curând începe programul Rabla pentru electrocasnice. Deocamdată nu s-a stabilit doar bugetul, nu și valoarea voucherelor. Acest voucher nu va putea fi folosit pentru a cumpăra alte produse decât cele pe care le dai. Inițiativa cetățenească de modificare a Constituției fără penali în funcții publice are 450.000 de semnături. Toți pasagerii unui avion prăbușit în Mexic au supraviețuit. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. De astăzi plătim facturi mai mari la gaze cu aproximativ 6%, anunță Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Este a treia majorare a prețului la gaze pentru populație din acest an. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Facturi mai mari la gaze cu 5,83% începând din această lună. Motivul? Solicitările furnizorilor de gaze naturale. Aceștia spun că de la 1 aprilie 2017 prețul gazelor naturale din producție internă s-a liberalizat. Producătorii având libertatea să vândă gazele naturale la un preț care nu mai este reglementat. Recent s-a vorbit despre o plafonare la 55 de lei pe megawatt-oră până la 30 iunie 2021, proiect care ulterior a dispărut de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Prima creștere din acest an a fost pe 10 ianuarie cu 8,3%, a doua cu 10% la 1 aprilie, pentru clienții Engie, care reprezintă aproximativ jumătate dintre consumatorii casnici din România. Fără o legătură directă cu prețul gazelor și pâinea, se va scumpi în perioada următoare din cauza cotațiilor pentru grâu, care sunt în creștere la bursele europene. În plus, vom simți și scumpirile de la pompă, dar și fluctuația cursului valutar. Primele creșteri se vor resimți în toamnă, iar la începutul anului viitor, majorările pot ajunge la 10%. Președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, explică. O creștere a prețului la grâu va duce în mod proporțional la o creștere a prețului la făină, care intră în producția de panificație și care sigur va modifica prețurile la pâine și la celelalte produse. În mod normal este posibil ca undeva după luna septembrie-octombrie să avem o creștere mică, nu foarte mare, la pâine. Efectul negativ cu o creștere de undeva la 10% probabil va fi în primăvară. Vorbim în continuare despre taxa auto. La sfârșitul anului vom afla cum vor autoritățile să înlocuiască taxa auto, spune ministrul mediului Grațiela Gavrilescu, care a precizat că încă nu s-a ajuns la o soluție. În iarnă își va încheia activitatea grupul de lucru care are această temă, găsirea unei alternative de taxare care să respecte reglementările naționale și europene. Nu vom vorbi de nicio taxă de mediu. Eu am promis că undeva până la sfârșitul acestui an, acest grup de lucru să-și încheie activitatea și să ne prezinte exact măsura pe care trebuie să o impunem pentru perioada următoare. În schimb, în paralel, până să introducem, să spunem, o nouă metodă de calcul, după cum vedeți, avem grijă să facem prevenții, respectiv să lansăm proiecte pentru diminuarea acestor emisii. Taxa auto pentru mașini la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. Ulterior, taxa a fost redenumită și modificată în repetate rânduri după critici ale forurilor europene. Guvernul a decis să returneze banii românilor care au plătit taxa auto, însă operațiunea este una birocratică. Între timp, vine o veste bună de la Ministerul Mediului, va fi dat start programului Rabla pentru electrocasnice. Bugetul alocat este de 20 de milioane de lei. Atât persoanele fizice, cât și instituțiile publice vor putea accesa ecobonusurile. Vor primi în schimb același tip de produse pe care le dau la casat. Deocamdată nu se știe valoarea ecobonusurilor, spune ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Cred că în felul acesta vom scăpa din propriile noastre magazii de frigiderele foarte vechi, aerele condiționate, aragazele și așa mai departe, va fi și pentru instituțiile publice. Vă spun din capul locului că acest voucher nu va putea fi folosit pentru a cumpăra alte produse decât cele pe care le dai, deci produsul de înlocuire a unuia vechi cu unul nou, deci ele vor avea, bănuiesc că un antet sau ne vom gândi la ceva care să-ți spune exact că pentru ce trebuie să-l folosești. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Răzvan Ștefănescu, românul care are acum dosar penal pentru că a condus o mașină cu număr anti-PSD, vrea să dea în judecată poliția rutieră. Reclamă că poliția l-a pus în situația de a-și lua la prima audiere inclusiv copilul în vârstă de 8 ani. După o nouă audiere, Răzvan Ștefănescu a povestit că a încercat să obțină un răgaz de o oră pentru a-și lăsa copilul în grija unui apropiat. Ar fi fost însă refuzat. Pentru copil voi face plângere penală pentru că nu mi se pare corect. N-am omorât pe nimeni, m-a putea lăsa o oră să merg să las copilul undeva. N-au fost de acord, mi-a spus că trebuie să mergem la poliție și voi face plângere penală. Totodată, seria controverselor cu poliția continuă în acest caz. Public, polițiștii au justificat dosarul penal pe care l-au deschis cu argumentul că s-ar fi încălcat convenția de la Viena. În procesul verbal încheiat după ce i-au luat șoferului permisul, ar scrie însă altceva, spune acesta. În procesul verbal pe care mi l-au dat, au spus că numerele sunt inactive. Din cauza asta au fost reținute. Acum, nu știu ce să spun. Poliția rutieră e criticată chiar de polițiști care răspunde unor presiuni politice și de aceea ar fi retras plăcuțele de înmatriculare. Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a explicat la Europa FM de ce, în opinia sa, numărul personalizat emis în Suedia ar fi permis pe teritoriul țării noastre. Practic, acum s-a deschis o cutie a Pandorei pentru că am mai văzut în trafic astfel de autoturisme cu diferite alte mesaje, nume, care nu conțineau și cifre. De aceea există un oarecare dubiu cu privire la intenția conducerii poliției române pentru că această pată de imagine generată de acest dosar penal se răsfrânge din păcate asupra colegilor noștri din stradă care nu au niciun fel de vină și mai mult a existat și o presiune politică vizibilă asupra acestei chestiuni. Lucru pe care noi îl condamnăm vehement. Între timp, autoritățile suedeze au decis să retragă plăcuțele personalizate după ce polițiștii români le-au explicat sensul mesajului. Până atunci, liderul sindicatului Europol spune că, deși există temei pentru deschiderea unui astfel de dosar, cel mai probabil va fi în scurt timp clasat. Temei pentru deschiderea unui dosar penal clar există. Soluția, din punctul meu de vedere, va fi o clasare pentru faptul că lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii pentru care acest cetățean este cercetat, pentru că acel număr nu este unul fals, este unul real, valid. Rămâne în sarcina procurorului care supraveghează dosarul să stabilească dacă legislația îi permitea sau dacă nu îi permitea să folosească acele plăcuțe cu număr de înmatriculare. Continuăm știrile. Inițiativa cetățenească de modificare a Constituției fără penali în funcții publice are 450.000 de semnături, spune președintele USR Dan Barna. Ca să depășească pragul obligatoriu de jumătate de milion, liderii partidului pornesc în caravană prin județele în care nu au strâns încă semnăturile necesare pentru ca inițiativa să ajungă în Parlament. Deocamdată, ideea are susținerea necesară în doar 6 județe, spune Dan Barna. Celelalte județe care sunt foarte aproape sunt Aradul, Bihoru și Iașu. Mai sunt 12 județe unde în această ultimă lună de campanie trebuie să ajungem la pragul de 20.000 de semnături. Tulcea, Galați, Neamț, Bacău, Suceava, Vaslui, Prahova, Argeș, Dolj, Hunedoara, Alba și Mureș. Mesajul lansat în primăvară cu intenția de a fi transformat în interdicție prin Constituție are susținerea mai multor actori, muzicieni, scriitori și artiști plastici neimplicați politic. În opinia lui Dan Barna, a devenit astfel un mesaj pe care România decentă îl transmite clasei politice. Fără penali a devenit un adevărat fenomen social. Este proiectat în concerte, este strigat în concerte, este strigat pe stadioane, l-am văzut la Turul Franței. Acest mesaj este mai mult decât cele două cuvinte fără penal. Este un mesaj pe care România decentă îl transmite clasei actuale, clase politice. Este un mesaj împotriva încercării de a legaliza furtul din bani publici. Ministrul Apărării a anunțat că în septembrie România va plăti aproape $1 miliard pentru al doilea sistem de rachete Patriot. Ministrul a precizat într-un interviu la Antena 3 că există banii necesari pentru această achiziție. Alocăm al doilea an consecutiv procentul de 2% din produsul intern brut pentru apărare, din care aproape 40% merge către înzestrarea armatei. Suntem deja în al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achiziționat primul sistem de rachete Patriot. Suntem pregătiți să facem această plată, probabil la începutul lunii septembrie. Sistemele Patriot vor intra în dotarea forțelor terestre și forțelor aeriene ale Armatei Române în a doua parte a anului 2019. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un avion cu peste 100 de persoane la bord s-a prăbușit în nordul Mexicului la scurt timp după decolare. Ca prin miracol, toate persoanele aflate în avion au supraviețuit. Are detalii Iulian Ochi. Avionul companiei Aeromexico a aterizat de urgență la circa 10 km de aeroportul mexican de unde decolase, în statul Durango. La bord erau 97 de pasageri și un echipaj de 4 persoane. Toate persoanele au supraviețuit. Oficialii spun că sunt cel puțin 85 de răniți, dar niciunul nu a suferit arsuri și nimeni nu a murit. Incendiul declanșat în avion a fost stins. Presa scrie că unii supraviețuitori au părăsit epava prin forțele proprii și au mers pe jos până la o șosea pentru a cere ajutor. Guvernatorul provinciei Durango, José Rosas Aispuro, a declarat unei televiziuni locale că unii martori au auzit o bubuitură, iar imediat după aceea avionul a ajuns la sol pe un câmp cu vegetație. Operatorul aeroportului a pus accidentul pe seama condițiilor meteorologice nefavorabile. Prima zi din luna august vine cu ploi și furtuni. Meteorologii au emis un nou cod galben de averse, valabil de mâine dimineață până diseară la ora 23 în trei sferturi din țară. În zonele montane, dar și în Transilvania, Banat, Crișana, local în Maramureș, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în restul țării vor fi averse ce vor avea și caracter torențial. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic. În București, vreme instabilă, s-ar putea să plouă după amiază și o maximă de 32 de grade, iar indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Bună dimineața, Mihaela Buzărnescu avansează la San Jose. Jucătoarea română de tenis, a 24-a în clasamentul mondial, s-a calificat în optimile turneului american de $800.000 după ce a învins-o în 3 seturi, 6-3, 4-6, 6-4, pe reprezentanta gazdelor, Sacia Vickery. Meciul a durat aproape 2 ore, iar Buzărnescu va întâlni acum învingătoarea dintre chinezoaica Qiang Wang și o americancă de doar 16 ani, Amanda Anisimova. Amintim, Mihaela Buzărnescu a ajuns și la dublu în sferturile de finală la San Jose, alături de englezoaica Heather Watson, cu care a ajuns anul acesta în finală la Nottingham. Competiția californiană a înregistrat și o surpriză în primul tur. Serena Williams a fost umilită de Joanna Konta. Englezoaica s-a impus cu un set 6-1, 6-0, în doar 53 de minute de joc. Tot în America, Ana Bogdan s-a calificat în optim la Washington, unde s-au pus în joc premii de $250.000. Ea a învins-o pe ținătoarea trofeului și a patra favorită, rusoaica Ekaterina Makarova, scor 7-6, 6-3. Ana Bogdan, a 87-a în clasamentul WTA, o va înfrunta o altă rusoaică și mai experimentată pe Svetlana Kuznetsova, care la 33 de ani a ajuns la 128-a în ierarhia profesionistă. La Washington, numărul 2 mondial, Caroline Wozniacki, s-a retras încă de la debut din cauza unei accidentări la piciorul drept. Daneza a ajuns la turneu și a încercat să se antreneze, dar a fost nevoită până la urmă să abandoneze. Wozniacki are de recuperat o distanță de aproape 1000 de puncte față de lidera tenisului feminin Simona Halep. Cel mai scump fotbalist din istoria campionatului italian, Cristiano Ronaldo, a participat la primul lui antrenament la Juventus Torino, unde s-a transferat în această vară de la Real Madrid. Portughezul golgheter all-time al Ligii Campionilor a vizitat în premieră cantonamentul Juventus Training Center, unde a făcut cunoștință cu preparatorii fizici și restul staffului tehnic al grupării peninsulare. La ședința de pregătire au fost doar jucători care au venit mai târziu de la Cupa Mondială și nu sunt la turneul amical din America. Uruguaianul Rodrigo Betancourt, brazilianul Douglas Costa, columbianul Cuadrado sau argentinienii Paulo Dybala și Gonzalo Higuain, care a fost coleg lui Ronaldo la Real Madrid între 2009 și 2013. Au apărut deja și comentariile în rețelele de socializare. Primul antrenament tare, mi-am făcut treaba. Este cea mai urmărită postare a lui Cristiano Ronaldo pe Twitter, unde a apărut și o fotografie alături de noi cu echipieri. Amintim, CR7 a sosit duminică duminică la Torino împreună cu familia sa. Juve va debuta în noua ediție din Serie A în deplasare la Chievo peste 3 săptămâni la 19 august. Mulțumim, Vasile, pentru informații. Cred că putem spune că e transferul anului, fără să greșim. Absolut, Ronaldo, dar a Juventus explodat aproape tot campionatul Italiei, nu doar Juventus. În primul rând s-au scumpit cam între un sfert și o treime biletele la meciuri. Mm-hmm. Bine, dar și câți bani au dat pe el? Te crezi că trebuie să recupereze cumva? Păi și au recuperat din primele 3 zile. Vânzarea de tricouri, începând de când s-a transferat Ronaldo la Juventus, este programată pentru tricouri originale cam până prin octombrie, așa. Wow. Nu fac față chinezii cu produsul, cu vânzarea tricourilor. Sire, ce l-a supărat pe Ronaldo de s-a mutat? Mai multe. Printre altele, faptul că președintele Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a refuzat pur și simplu să-i plătească un salariu egal, măcar cu al marelui cu bugetul României. Cu al rivalului Lionel Messi de la FC Barcelona. Vasile, a avut măcar aceiași bani ca Messi. Mulțumim tare mult pentru informații. Te așteptăm deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, Filip! Bună dimineața! Bună dimineața, Teo! Bună dimineața, iertați-mă! Da. Da. M-am trezit, încercăm, cred. Hai, că am scăpat și de luna lui cuptor, că așa o lună a lui cuptor n-am mai văzut de când mă știu pe lumea asta. Luna cuptorului flash, că da. Un cuptor lăsat în ploaie, exact. A început luna august, ghiți cu ce? Cu ce? Cu cod galben de ploi. Am ascultat-o pe Alexa ceva mai devreme. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Deșteptarea de vară cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță la Europa FM. I was out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walking my way. So long, so long, I bet you get what you want, so do I, and I'm losing today. Well, your hips were swinging and your jeans were clanging, you were driving me out of my mind. On a hot afternoon when there's nothing to do, you're not the sort of thing I fellowship find. So I pulled on over, saw your hair off your shoulder as you turned and you looked my way. Are you the daddy? You'd skin me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, so what you doing tonight? You said it just so happens I'm free. You got all the right curves and all the right words, and that's all right by me. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Well, naturally, I knew it couldn't be me. I said, baby, what's troubling you? She said, I'm not 16, if you know what I mean. So we sat and we talked for a while. But when we finally kissed, you know she didn't resist, and I must say, she did it in style. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Alright. 7 și 19 minute. Bună dimineața în deșteptarea de vară. Suntem Filip Stan David, Teodor Tiță și Radu Constantinescu. Vă mulțumim pentru că vă beți cafeaua împreună cu noi încă de la această oră. Și suntem pe cale să vă luăm banii.